Funsies. Moi boas tardes, queridos amigos. Benvidos a este noso programa Sempre Galicia. Un chisquiño de retraso por mor de esa victoria do Cornellá, pero aquí estamos cando a todos vostedes tentando de facer agradable estas horas de radio en galego. Sin máis dilación, vamos a facer o que nos convenga agora mesmo, que sei que a nosa compañeira Laura está obligada a conectar con nosotros e facer de correspondente. Benvido, Armando, querida audiencia. Pues gracias, benvida, como ben dixeches ti, pues querida audiencia, e o Cornellá, que por eso empezamos un poquinho máis tarde, unha victoria. O Cornellá, sí, hai que felicitar ao Club de Fútbol Cornellá, porque 2-0 frente ao Villarreal. B. Muy ben. Bueno, me parece que xa temos a nosa correspondente, non? Pues sí, me parece que a temos xa por aí. Boas tardes, Laura. Buenas tardes, Julio y Armando. Muy buenas tardes, querida correspondente. A ver, cómo no, a pesar de las inclemencias do tempo, hoxe aínda se aguanta, non? Sí, pero a verdade é que solo choveu ata as 10 da mañá. Bueno, fixe un pouco de frío, pero a verdade é que está aguantando bastante o tempo, moi ben. Moi ben, non? Sí, sí. Bueno, o sea que continúa desde Festorro, porque continuamos. A semana pasada fixestes un gran evento teatral e hoxe lle comenzastes a pola mañán xa con sesión Bermude, orquestra xa en sesión Bermude tamén estiveron os nosos amigos de Rosalía de Castro e Agarimos de Badalona. Sí, bueno, pero quero decir que a sesión Bermude coa orquestra de Galicia, non? Sí, coa orquesta Bruxas de Galicia que venden dende Rianxo. Ahí enseñando pantorrilla a la cantante, ¿no? Eso. Sí, sí, sí. Bueno, enseñando pantorrilla por es un decir, ¿no? Que siempre claro, hay no. Siempre hay comentarios de semi machistas que muy ocurridos, pero que a verdad de que quiero decir que hay orquestra de grande actuación, ¿no? Sí, a verdad de que sí. Onde estuvimos por la noite con eles. Esta mañá, bueno, cando acabou de actuar Rosalía de Castro, subieron o escenario e fixeron a sesión Bermud hasta as 2 da tarde, que empezamos o xantar da Irmandade, con todos os socios, amigos de todas as entidades, que tamén estuvo Oliver e Rico, aí comendo os dous. Moi ben, moi ben. Agora acaban de actuar a Irmandade Galega de Rubí, están os aragoneses de Santa Coloma, agora mesmo no escenario. De seguida, irá... Ahí está, irá a Iriños... Danos a Galicia. Moi ben. Entonces, que estás preparada xa para poder actuar? Quedo preparada. Por eso che dixen que hoxe non teño moito tempo, porque non contábamos con isto e ao final... Temos que subir a actuar, entón, pois... Vale, pois, o sea, quere decir con eso que tens que ganarte a merenda. Eso é. Creo que xa ganei, pero bueno, un pouco máis. Bueno, ti xa tes ben gañada. Pídenche máis esforzos, non? Claro, eso sí. Moi ben, moi ben. Bueno, contanos máis cousas, que a festa non remata precisamente ás 7 da tarde, senón que despois continúa con moites... Bueno, tendes, aparte de outras cousas, moita exposición gastronómica, degustación... Temos incluso cerveza artesana. Moi ben. Tamén. Ostras! Moi ben. Tamén poden degustar a cerveza artesana e, bueno, gastronomía de Galicia, toda que queirades. Moi ben, empanadas, pulpo... cachelos, vaya. Todo o que queirades. Sí, señor, así me gusta. Bueno, e despois, pola noite, grande actuación outra vez da Orquestra Bruxas. Da Orquesta Bruxas, do dúo Suroeste. Suroeste, moi ben. Mañán volve outra vez a recuncar a festa, non? Volve outra vez a recuncar, mañán pola mañán estarán os nosos amigos do noso lar de Tarrasa, e tamén a Agrupación Cultural Saudade. Ajá. Pola mañá. E despois pola tarde xa están os Trabucaíras de Santa Coloma, os Castellets tamén, que farán outra vez o da bandeira galega xunto coa catalana. E despois estaremos nós, como non, o noso amigo, a cantautor Alfredo González. Alfredo González, exactamente, sí. E despois a orquesta para rematar xa. Bueno, unha gran queimada. Sempre rematades, exactamente, eu eche de comentar. Sempre que rematades con unha gran queimada que, coa que agasallades a todos os participantes. Non hai que pagar nada para eso, ¿no? Non hai que pagar nada, é gratuita para todo o mundo. E temos un bo profesional que é o noso xefe de grupo, que leva moitos anos facendo a queimada. Ajá. Que é o señor Pepe Teijeiro. Rematamos, xa te digo, para todos os que queiran asistir, é gratuita. Bueno, invitamos a todos os nosos ointes a que poidan disfrutar con nós. Vale, pois seguro que máis dun que nos está a escoitar daqui a pouquiño collerá o andante. Hombre. A chegar así, porque ademais a combinación para chegar a festa ao Parque Europa é moi sinxela, non? Tendes o metro aí ao carón. O metro está ao carón, tamén poden chegar en autobús e senón en coche. O que pasa que Santa Coloma para aparcar, xa sabes que é un pouco complicada. Porque, sí, non hai moito aparcamiento, pero bueno... Se falan con nós, xa lle decimos onde teñen que ir. A verdade é que si poden chegar con calquer transporte público. Sí. Bueno, que te desexamos, estamos te estorbando, seguro que está tens que estar preparada xa para actuación. Agora teño que subir, pero vale. Bueno, non vos preocupedes. Bueno, pois eso. Eu encantada de falar con vos. Que que nos agrada moitísimo que terte de corresponsal para nós é un privilexio. Claro que sí. Por certo, gracias. Que lle tes que dar felicitacións a esa xunta directiva que se está esforzando cada ano máis, e que, bueno, ese outro día o señor... ¿Cómo dicho? Señor Canosa, sí. Atendeunos muy amablemente. Además, bien explicado. Muy bien. Darlle a nosas felicitacións por o traballo que estades a facer, ti tamén, porque pertences tamén a ese elenco directivo, que teñades moitísimos éxitos, a seguir. Graciñas, de verdad. Mando vos moitos bicos desde aquí, A semana que ven xa estarei aí con vos. Vale, pues eso agardamos. Vale. Seguro que estarás connosco para poder participar nesas entrevistas tan importantes que últimamente vimos tendo. Eso é. Muy ben. Gracias de verdad, unha aperta pros dous. Moitos bicos. Vale, igualmente, Laura. Laura, ata logo. Bueno, con música despedimos a Laura. Música que ten ali preparado xa o noso técnico. Adiante.